Barua nyingi za mimi nikao kutoka kweni zauliza habari za posa Barua nyingi za mimi nikao kutoka kweni zauliza habari za posa Vipi bwana wewe ngoja hiyo posa mpaka sasa kimya I'm